Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 7-ն է, օրը չորեքշաբթի, հոկտեմբերի 7-ը գրադարանավարի միջազգային օրն է։ Տոնի արթիվ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է գրադարանային համակարգի աշխատողներին։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քնար Բաբայանը օրերս եղել է Նոր Հայկաջուրի դպրոցում։ Հաղորդաշարի առաջին հատվածում կլսեք նրան։ Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի ընթերցողների թիվն զգալիորեն աճել է։ Վանիկ Նովիկովի հոկտեմբերի 6-ի սյուժեի կրկնությունը։ Խճանկար Էջը հագեցած կլինի ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հրաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Նոր Հայկաջուրը Մարտակերտի շրջանային գյուղերից է, որ հիմնվել եւ վերաբնակեցվել է հին հայկաջուրցիներով զինադադարից հետո։ Համայնքում դպրոցը հիմնադրվել է ավելի ուշ։ Նոր Հայկաջուրի հիմնական դպրոցի տնորեն Արման Սարգսյանն է պատմում, թե ինչպես 2000-ականների կեսին ստեղծվեց կրթօջախը։ Դպրոցը գործում է 2005 թվականից տարական կարգավիճակով, 2011 թվականին այն դարձել է հիմնական։ Դասարանների թիվը 11 թվականից մինչև այսօր տտանում է 5-6 կոմպլեկտներով։ Իհարկե շենքը տիպային չէ, ողի հարմարեցված է, ունենք դասարանների խնդիր, մեր միջոցներով մեկ դասարանն ավելացվել, ունենք նաև գույքի խնդիր, աշակերտների թվի շատացման պատճառով, այսօր փոքր դպրոցների շարքում, կարելի ասած Հայկաջուրում աշակերտների թվի ավելի շատ է, ունենք 29 աշակերտ, որոնք ընդգրկված են 6 կոմպլեկտներում։ Նոր Հայկաջուրի դպրոցին հաճախում նաև համայնքի մեջ մտնող Նոր Ջրաբերդի տարական դպրոցն ավարտած աշակերտները։ Ցույց տարի պայմանագիրը կնքվել Մարտակերտ տաքսի սերվիսի հետ, տրապակում է, այս տարի դեռ չկա, ստացել են հոկտեմբերի 1-ից։ Քանի որ դպրոցի շենքը տիպային չէ, դասարանները չեն հերիքում։ Ստիպված նույնիսկ միջանցքի մի հատվածը դասարան են դարձրել, որը պատուհան չունի։ Արման Սարգսյանն ասում է, որ 5 համակարգի չեն նվեր ստացել, բայց տեղ չունեն դրանք տեղադրելու։ Այս տարի նորը հաստիկ ավելացավ օպերատորի, չունենք կաբինետ, ուշանում շատ փոքր, բոլորը ճշտերի հակման դեպքում արդեն անհնարատանում տեղ գտնում ստելը։ Տնորենի խոսքով դպրոցն ապահոված է բոլոր մասնագետներով, որոնց մեծ մասը հրավիրված են։ Բոլոր մասնագետները համալրված են։ Իսկ մասնագետները տեղացիներ են։ Հիմնականում Մարտակերտից են 7 մասնագետ, ես նույնպես ունենք Մարաղայից 3-ն էլ գյուղից։ Ինչպես յուրաքանչյուր վերաբնակեցվող գյուղի դպրոցում, այստեղ էլ դասագրքերը քիչ են։ Պակասող դասագրքերը համալրում են հարևան դպրոցներից։ Աշակերտները թվի ավելացման հետ կապված անցատարի տված դասագրքերը չունենան։ Արման Սարգսյանն է անդրադառնում աշակերտների առաջադիմությանը։ Շատ երեխաներ բազմազավակ ընտանիքներից են, իսկ այստեղ թույլ է վերահսկողություն այդ ընտանիքներում, բայց ունենք շատ լավ աշակերտներ, ծնողների հետևական աշտակի շնորհիվ սովորում են լավ գերազանց գնահատականներով։ Անցած տարի դպրոցում 28 աշակերտից 4-ը հարվածային էին, գերազանց չունենք, բայց այդ չեմին հասնում էին։ Շուտով դպրոցում գործելու են արտադասարանական առարգայական խմբակներ։ Խմբակները սեպտեմբերի 1-ից չեն բաշխում, հոկտեմբերի 1-ից կունենանք երևի երեխաներին առաջարկում են այն խմբակները, որոնք պատրաստ են ուսուցիչները վարել, այս տարի ռուսաց լեզու, երևի աշխարհագրություն։ Նոր Հայկաջուրի դպրոցի տնորենը ցավով է նշում, որ չունեն մարզադահլիճ ու խմելու ջուր։ Ջուրը ուսովեմ կլինի արդեն, որոպան ջուրը արդեն մտցել են դպրոց, խմելուն երևի ես մտակամի ամսում կլինի։ Արդեն երկար ժամանակ է, որ ես գյուղում ջրի խնդիր կա, դուք էլ երեխաների հետ եք աշխատում, ինչպես եք հարցում։ Օգտագործում են հիմնական որոպման ջուրը, բերում ենք Մարտակերտից շերով խմելու համար։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հաղթանակի լույսով այրված գիշերից, Հայաստանի առավոտն է բարձրանում, աստվածային օրհնությունից զորացած,

Մասնավորապես հաջողվել է կյանքի կոչել գրքի ու գրադարանի քարոզչությանն առնչվող մի շարք ծրագրեր ու միջոցառումներ, որոնց գլխավոր նպատակը մայրաքաղաքի ընթերցասեր հասարակությանը գրադարանի գրքային ֆոնդին ծանոթացնելն ու ընթերցող գրադարան կապի սերտացումն է։ Մարիա Խաչատրյանի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ ընթացիկ տարում գրադարանի ընթերցողների թիվը զգալիորեն աճել է, ինչը վկայում է այն մասին, որ գրադարանավարների ջանքերը նպատակին են ծառայել։ Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի տնօրենը, անդրադառնալով այս եւ այլ ձեռբերումների ու խնդիրների, համառոտ ներկայացրեց նաեւ իրենց առաջիկա ծրագրերը։ Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանը այսօր գրադարանավարի օրվան ընթառաջ ունի իր հաջողությունները, իր ձեռբերումները, ոչ միայն շենքային առումով, այլև ընթերցողների սպասարկման, գրքային ֆոնդի բարելավման, ինչպես նաև նորագույն տեխնիկայի ձեռբերման առումով։ Բոլորն էլ տեղյակ են, որ գրադարանը հիմնանորոգվել է, մենք 14 թվականին տոնեցին գրադարանի 50-ամյակը գեղեցիկ հարմարավետ լուսավոր պայմաններում, եւ այդ կապակցությամբ նախարարության կողմից գրադարանին տրամադրվել են համակարգիչներ, եւ մեր ընթերցասրահը փոքրիկ է, ճիշտ է, բայց ունենք գեղեցիկ կահավորված ընթերցասրահ, նորագույն տեխնիկայով հագեցված, պարզապես դեր գրքերը չեն մտցվել համակարգիչների մեջ, որովհետեւ ծրագրին ենք սպասում, որոշակի քանակությամբ գրքեր պետք է թվայնացվեն եւ ընթերցողներին հասանելի լինեն համակարգիչների միջոցով, որպես նրանք կարողանան օգտվել։ Ինչ վերաբերվում է գրադարանի գրքային ֆոնդին համալրելուն, համալրվում է տարբեր ձևերով։